يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala msivunjiane heshima, wala msiitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu kutumia jina baya baada ya kushaamini. Na wasiotubu, hao ndio wenye kudhulumu. Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Inna Allah tawwabur rahim. Enyi mlioamini, yepusheni na dhana nyingi, kwani baadhi ya dhana ni dhambi. Wala msipelelezane, wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya ndugu aliyekufa? Mnalichukia hilo. Namcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba, mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari. Qalatil a'rabu amanna قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Mabedui wamesema, tumeamini. Sema, hamjaamini, lakini semeni tumesilimu. Kwani imani haijaingia katika nyoyo zenu. Na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, atakupunguzieni chochote katika vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humu sadikun. Hakika waumini ni wale waliomuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, tena wasitie shaka kabisa, na wakapigana jihadi katika njia Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao. Hao ndiyo wakweli. Kul atuallimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardhi wallahu bikulli shay'in 'alim. Sema, ati ndio mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini yenu, na hali Mwenyezi Mungu anayajua ya katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Yamununa alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Wanakusimbulia kuwa wamesilimu. Sema, msinisumbulie kwa kusilimu kwenu, bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyieni hisani kwa kukuongoeni kwenye imani ikiwa nyinyi ni wakweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal-ardhi wallahu basirun bima ta'malun. Hakika Mwenyezi Mungu anajua siri za mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Enyi mlioamini, wanaume katika nyinyi wasiwadharau wanaume wenginewe, huenda hao mbele ya Mwenyezi Mungu akawa bora kuliko wao. Wala wanawake waumini wasiwadharau wanawake wenzao, na pengine wakawa hao ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wao. Wala msifanye kuaibishana nyinyi kwa nyinyi, wala mtu asimwite mwenziwe kwa jina la kumuudhi. Ni uovu mno kwa waumini kutajwa kwa upotovu baada ya kushasifika kwa imani. Na wasiorudi wakaacha waliokatazwa, basi hao peke yao ndio waliojidhulumu nafsi zao na kwa wadhulumu wengineo. Enyi mlioamini, jitengeni mbali na wingi wa kudhania dhana mbovu kwa watu wa kheri, kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi zinazostahiki adhabu. Wala msiwe mkitafute aibu za Waislamu, wala msisengenyane, yani kumsema mtu nyuma yake kwa jambo linalomudhi. Hebu yupo yeyote kati yenu anayependa kula nyama ya ndugu aliyekufa? Bila shaka hayo yanakuchukizeni, basi chukieni pia tabia ya kusengenyana na kusemana, kwani haya nayo ni mfano wa hayo. Na zikingeni nafsi zenu na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri zake na kuyepuka ya katazayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kukubali toba ya wenye kutubia, mwenye rehema kunjufu kwa walimwengu wote. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi sawa sawa kutokana na asili moja ya Adamu na Hawa, na tukakufanyeni mkawa wengi kwa mataifa makubwa na makabila mengi, ili kutimie kujuana na kuawiniana baina yenu, sio kubaguana. Na hakika mwenye cheo cha juu miongoni mwenu kwa Mwenyezi Mungu duniani na akhera ni yule anayemcha yeye zaidi. Hakika Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa kuvijua, ni mwenye habari za dogo na kubwa la kila jambo. Wakazi wa majangwani wamesema kwa ndimi zao, tumeamini ewe Muhammadi, waambie bado hamjaamini kwa sababu nyoyo zenu bado hazijasadiki hayo mnayotamka. Lakini nyinyi semeni tumefuata dhahiri ya ujumbe wako, bado imani haijaingia katika nyoyo zenu. Na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kweli, hatukunyimeni hata chembe katika malipo ya vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kuwasamehe waja wake, ni mwenye rehma kunjufu kwa kila kitu. Hakika waumini wa kweli ni wale ambao wanamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, kisha hapana shaka yoyote inayoingia katika nyoyo zao kwa hayo wanayoamini, tena wakapigana jihadi kwa kutoa mali yao na roho zao katika njia ya utiifu wa Mwenyezi Mungu, hao peke yao ndio walio wa kweli katika imani yao. Ewe Muhammadi, waambie kwa kuwakanusha ile kauli yao kuwa wameamini, ndio hivyo ati mmempa habari Mwenyezi Mungu kuwa nyoyo zenu zimesadiki? Na Mwenyezi Mungu peke yake anajua kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Wanaona kuwa kusilimu kwao ni kukunga mkono wewe Muhammadi, na hivyo inastahiki wewe washukuru. Sema, msinisumbulie kusilimu kwenu, kwani khairi yake mnaipata nyinyi, bali ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekufanyieni ihsani kwa kukuongoeni kwenye imani ikiwa nyinyi ni wa kweli katika hayo madai yenu. Hakika Mwenyezi Mungu anajua kila lililofichikana katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona vyema yote myatendayo.